than that. I said, come here, lover boy. And if he's still less than that. Another boy. Then what do you do? This is what I say. Put my thing on and I say, liefde is een raar ding. Love is strange. Je hoorde Jerry Butler en Betty Everett uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 15 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, aanvalsplan Rivierkreeft, mobiliteitsplan van de verkeersonderneming en alles over de Open Art Exchange. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. I've always been the kind of man who doesn't believe in strings. Long-term obligations are just unnecessary things. But girl, you've got me thinking while I'm drinking one more beer. If I'm headed for a heartache, then why the hell am I still here? I'm testing my resistance, and it's wearing mighty thin. I've got the feeling I should leave before the roof caves in. My mind tells me to move along, but my body begs me to stay. And now I feel the need to hold you close and love the night away while you're turning me every which way but loose. You turn me every which way but loose. Inside the fire's burning me, in my mind you just keep turning me every which way but loose. Baby, there's no excuse to turn me every which way but loose. When the sun comes up in the morning, it should find me someplace new. But right this minute, all I want is to lay here next to you. Those memories still keep calling me from somewhere in my past. Better hurry if they want me, 'cause I can feel me fading fast while you're turning me every which way but loose. You turn me every which way but loose. Inside the fire's burning me, in my mind you just keep turning me every which way but loose. Baby, there's no excuse to turn me every which way but loose. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Don't wanna as you walked out on me. It's how I hope you'd remember your key. To one last look, took the phone off the hook. I must confess I agree. All those days when I went through a phase of missing the love that you bore. In retrospect, there's something I can't neglect. I was missing a love but not yours. Een beetje jazzy en een beetje country achter elkaar. De jazzy kwam van Everything But The Girl met I Must Confess. En Eddie Rabbit zorgde voor een beetje country en Every Which Way But Loose. Ons eerste onderwerp. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft namens 98% van de 355 gemeenten in Nederland gevraagd om een taskforce rivierkreeft. En de Algemene Waterschapspartij wilde regie naar zich toe trekken. Herman de Bruin. Algemene Waterschapspartij wil een aanvalsplan voor rivierkreeft. En in de studio is Hans Middendorp aangeschoven. Hij is fractievoorzitter van die Algemene Waterschapspartij. Hans, welkom. Dankjewel. Je gaat vissen op riviervisskreeft, denk ik. Ja, dat was een lang gekoesterde wens om op de rivierkreeft te gaan vissen. Want? Nou, de rivierkreeft is 20, 30 jaar geleden in Nederland terechtgekomen. De een zegt via een Chinees restaurant, de ander zegt via een schip in het ballastwater. Ja, maar het is een exoot, hè? Het is een exoot. Ze komen oorspronkelijk uit Noord-Amerika, uit Louisiana. Daar leven ze in de moerassen. Die moerassen drogen één keer per jaar uit. En dan gaan de kreeften die zich dan overleven, die gaan zich dan weer heel snel vermeerderen. Ja. Nou hebben we in Nederland de situatie dat de moerassen niet uitdrogen. Want daar, daar zorgt het waterschap voor. Dus die aantal toename van die kreeft die is enorm. En wat is de schade die ze aanrichten? Het beestje eet alles wat hem voor zijn bek komt. Het eet alle planten op. Dus als je een sloot hebt, kan je zien als er veel kreeft in zitten, dat er gewoon geen planten meer groeien. Natuurlijk nog wel riet, dat is, maar alle zachte waterplanten die zijn dan weg. Ja. En als er geen planten meer zijn, dan is er geen woongebied meer voor allerlei andere waterbeestjes. Dan is er geen plek meer voor salamanders. En als die toevallig met zijn voelsprieten een vis voelt, op te pakken krijgt of een klein visje, dan zal die dat ook opeten. En de oplossing die wij al een aantal jaren propageren, waar wij enthousiast over zijn, is het wegvangen van die kreeft. En dat kan ook wel. Er zijn speciale kreeftenvangstuigen waar je dat mee kan doen. Alleen die zijn voorbehouden aan de beroepsvissers. En heel veel beroepsvissers zijn er niet meer in Nederland. Zeker niet in de polders. Dus ja, die kan dat niet bijhouden. En het tweede probleem met de visserij is dat als ze een wat minder kreeften gaan vangen, dan wordt het voor hen niet meer interessant. En wij willen juist dat ze doorgaan met visvangen, of doorgaan met kreeftenvangen moet ik zeggen, als het eigenlijk economisch niet meer interessant is. Want zijn die kreeften te eten of is dat niet mogelijk? Die kreeften zijn ook nog te eten. Het is zelfs heel bijzonder. We importeren in Nederland 30, 40 ton van die kreeften. Maar we importeren ook, sorry, die hebben we zelf, 30, 40 ton van die kreeften. En we importeren 300 ton uit China. Dus er is echt een markt voor. Maar wat is de oplossing? Veel meer mensen de gelegenheid geven om die kreeften te vangen? Nou, er zijn natuurlijk verschillende manieren om dat te doen. Je kan net als de musken, die worden ook allemaal gevangen omdat ze in de dijken graven. Kan je natuurlijk ook gewoon iemand de opdracht geven en dan betaal je hem om al de kreeften te vangen. Dat is één manier. Je kan ook een afspraak maken met de beroepsvisser of met een assistent van de beroepsvisser die vergunning heeft, dat hij in een bepaald gebied kreeften vrij houdt en dat hij daar dan een beheersvergoeding voor krijgt. Ja. Net zoals een boer een vergoeding krijgt als hij zijn land zo beheert dat er weidevogels goed kunnen wonen. Zo zou je dat ook voor water kunnen doen. En de derde oplossing is, je kan de sportvissers die dat willen een zogenaamde kreeftenakte geven. Ja, ja. Maar daar is wetgeving voor die dat verhindert, begrijp ik? Ja, daar is wetgeving voor die dat verhindert. Kijk, de visserijwet is uit 1963 en toen was er nog geen probleem met kreeften. Maar waar het op neerkomt is dat fuiken zijn voorbehouden aan beroepsvissers. Dus ieder ander mag daar niet mee, je mag daar niet mee vissen. En voor de wet is een kreeftenkorf, en dan heb ik het over zeg maar een winkelmandje of iets groter, is al een fuik. Ja, ja. Terwijl een beroepsvisser een fuik van 5 meter een klein fuikje vindt. Dus die wetgeving zou veranderd moeten worden? Dus die wetgeving die heeft wat mij betreft een heel klein kommaatje nodig, waarin de sportvissers onder speciale voorwaarden met zo'n kreeftenkorf mogen vissen. Ja. Hoe zit het Hoogheemraadschap Delfland hierin? Vinden jullie gehoor wat jullie nu zeggen? Ja, we vinden zeker gehoor. Het Hoogheemraadschap heeft na lang wikken en wegen besloten om inderdaad in het komend voorjaar een vangstproef in te zetten. Okay. Dus voordat je natuurlijk gaat zeggen, we gaan in heel Delfland alle kreeften wegvangen, is het natuurlijk verstandig, en dat vinden wij ook zeer verstandig, op een aantal plekken of op een grote plek te gaan kijken van, nou, als we dit nou gaan doen, hè, wat kost het dan? En werkt het dan ook? Ja, of zeg je, nou, het werkt voor de helft, maar we moeten wat meer doen? Of zeg je van, nou, we hebben van alles geprobeerd, maar de Algemene Waterschapspartij had een leuk plan, maar het is het misschien toch niet helemaal geworden. Dat zou allemaal kunnen. Nou, er komt in ieder geval een proef. Dat is het eerste resultaat wat jullie bereikt hebben. Het eerste succesje. En gewoon doorstrijden, denk ik. Ook hier een kwestie van de lange adem. De Algemene Waterschapspartij, Hans Middendorp, hij is fractievoorzitter van deze partij, sprak over de kreeften die we moeten gaan bestrijden. En als iedereen nou die kreeft op gaat eten, dan zijn we ook een net verder, denk ik. Of is absoluut dat niet genoeg? Dat zou zeker enorm helpen. En daarvoor moet je ze mogen vangen. En daarvoor moeten ze verkocht worden enzovoorts. Ja, dus inderdaad, de wetgeving waar het over had, die moet dan opgelost worden. Er is nog een lange weg te gaan. Maar in ieder geval dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Se souviennent de nos matins livides, que le sang de mes veines se fige ou bien se vide, que mes doigts ne retiennent que l'odeur de ta peau, que mon corps t'appartienne bien au-delà des mots. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Que tout autour de moi se souvienne de toi, je t'oublierai, je t'oublierai. Que mes pieds se souviennent du sable où tu marchais, que ta voix me revienne dans un supermarché, que la télévision me renvoie ton regard, qu'on appelle ton prénom dans un aérogare. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Que tout autour de moi se souvienne de toi, je t'oublierai, je t'oublierai. La lune et le soleil se souviendraient de toi. Comment veux-tu que moi, tout à coup, je t'oublie? Même si dans mon sommeil, je te touche, je te vois. Je ne reconnais pas le jour d'avec la nuit. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Que tout sera plus pareil après t'avoir aimé. Je ne reconnais pas les lieux où l'on allait. Tes yeux ont mis le feu à mes rêves, mes envies. Et tu as détourné la ligne de ma vie. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. kopstemmetjes van de broertjes Bee Gees in Wish You Were Here. En daarvoor uit Frankrijk Isabelle Boulay en Je T'oublierai. Zometeen de verkeersonderneming. Maar eerst Nick Cave. I felt you coming, girl, as you drew near. I knew you'd find me, cause I longed you here. You're my destiny, is this how you'll appear? Wrapped in a coat with the tears in your eyes. Well, take that coat, babe. Time my heart, it will reward me, and that all will be revealed. So I've sat and I've watched an ice age thaw. Liedje van Nick Cave, Are You The One That I've Been Waiting For? Ons volgende onderwerp, de verkeersonderneming. Die werkt al jaren aan het verminderen van files en het verbeteren van de bereikbaarheid. En sinds de coronacrisis is alles weer anders. Herman de Bruin. Wij gaan praten over de verkeersonderneming. Dat doe ik met Roger Demkes, directeur van de verkeersonderneming. En de verkeersonderneming is, Roger, welkom. Ja, dankjewel. De verkeersonderneming is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, de gemeente Rotterdam, het havenbedrijf Rotterdam en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. En we zijn gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid en de doorstroming in de Rotterdamse regio. Zo, een mond vol. Ja. En daar moet heel veel voor gebeuren, want de doorstroming, ja, op dit moment in coronatijd is dat een makkelijke, maar jullie kijken al verder, denk ik, hè? Ja, er zijn een heleboel ontwikkelingen gaande die we ook willen, met z'n allen. Ja. De politiek wil dat, wij willen dat in de regio. Dat gaat bijvoorbeeld over woningbouw. Er gaan in deze regio echt honderdduizenden woningen bijkomen de komende jaren. Die hebben allemaal een auto voor de deur staan. Nou ja, dat gaat dus niet passen. Dat is al heel interessant op het moment dat je in de binnenstad van Rotterdam of in de binnenstad van Schiedam allemaal huizen bij gaat bouwen. Dan passen die auto's er gewoon niet bij. En dat betekent dus dat we met z'n allen ook aan het nadenken zijn. Wat voor alternatieven zou je kunnen bieden? Bijvoorbeeld met deelmobiliteit. Maar ook mensen verleiden om wat vaker de fiets te gebruiken. Ja. Weet je, Nederland, fietsland toch? Absoluut. En op het moment dat je zegt van goh, het meeste werk bevindt zich binnen 7 kilometer afstand van waar mensen wonen. Dan is dat een ideale manier of een ideale afstand om ook de fiets te gebruiken. En als je het hebt over een elektrische fiets, dan kan je zo tot een kilometertje of 12 prima uit de voeten. Elke dag 2 keer. Dat is ook nog goed voor de conditie. Het is ook nog gezond, precies. Maar ja, er is wat discussie over de fietspaden, want die zijn niet allemaal op de breedte die we misschien zouden willen. Ja, dat klopt. Wat je ziet is dat we heel met z'n allen heel erg inzetten op fietsgebruik. De staatssecretaris heeft gezegd, ik wil 200.000 forensen op de fiets hebben. Ik weet dat er heel veel geïnvesteerd wordt in fietspaden. Hè. Ook snel fietspaden, bijvoorbeeld door de provincie. Ja. En tegelijkertijd zie je dat op heel veel plekken, ook vooral in binnenstedelijk gebied, een soort ruimtestrijd aan gaande is tussen al die fietsers, maar ook tussen fietsers en scooters. Al die verschillende tussen de snelheden. Hè? Precies dat. En ook nog eens een keer met andere voertuigen, dus ook auto's die nog vaak een plekje moeten vinden op de weg. Ja. En dan zie je vooral in binnenstedelijk gebied dat problematisch kan zijn. En daar kunnen jullie wat aan doen? Of daar kunnen jullie bij helpen om dat op te lossen? Nou ja, we proberen in ieder geval met de gemeenten, want daar speelt het vaak ook mee te denken van goh, hoe zou je het nou anders kunnen doen? Hoe zou je ook tot een herinrichting kunnen komen? En dat doen wij vaak aan de hand van experimenten. En experimenten die we dan ook vooral doen met de bewoners van een bepaald gebied. Want je kan vanuit je beleidstafel kan je proberen, zeg maar bij wijze van spreken, te tekenen hoe het eruit zou kunnen zien. Ja, maar die mensen moeten het doen. Nou, precies. Dus wat wij proberen te doen is ook met mensen in gesprek komen van goh, hoe zou je straat dan ingericht willen zien? En het grappige is dat heel veel mensen vaak zeggen, ik wil die auto niet in de straat hebben. Maar dat is dan meestal niet hun eigen auto, want die moet dan wel in die straat zijn. Ja, precies. Ja. Dus wat we proberen te doen is ook op experimenteerbasis kijken van ja, zou je dan je straat anders kunnen inrichten? En dat is in deze coronatijd ook nog even spannend, omdat we ook met die 1,5 meter bijvoorbeeld zitten. Dus er zijn concreet ook experimenten in de Rotterdamse binnenstad aan het doen. Echt letterlijk in een aantal straten om te kijken van zou dat dan anders kunnen? En hoe kan je dan ruimte creëren waar bijvoorbeeld die fietser en die voetganger wel tot zijn recht komt? Ja, en de auto wat meer terugdringen. Ja, bijvoorbeeld door met de gemeente afspraken te maken dat die auto's in parkeergarages kunnen worden gestald. Het zijn allemaal deelprobleempjes die je nu aankaart. Tenminste, voor bepaalde wijken, voor bepaalde straten. Is er ook een totaal samenhangend plan, een soort bereikbaarheidsplan? Waar je zegt, nou, daar is alles ondergebracht. Er zijn natuurlijk nationale plannen, er zijn regionale plannen. En er zijn deelplannen per sector. Dus er zijn plannen voor de fiets, plannen voor de auto en ga zo maar door. Ja. Dus terecht dat u zegt van, goh, dat zijn kleine oplossingen. We merken dat we vaak ook wel gericht op een bepaald gebied moeten kijken hoe we tot een oplossing kunnen komen. Ja. Duidelijk hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En alles hangt met alles samen. Hè? Absoluut. Dat ook nog zo. Dat maakt het ook leuk. Maar ook wel ingewikkeld, kan ik me voorstellen. Dat is waar. Dat is waar. Maar ja, jullie zijn ervoor om die ingewikkeldheid te ontrafelen. Ja. En dat gaat lukken via het mobiliteitsplan misschien, of met allerlei deelplannen die jullie hebben. Ik sprak met de directeur van de verkeersonderneming, Roger Demkes. Hij weet alles van oplossingen voor het verkeer, althans, ja, alles. Ja, nou, toch wel. Die pretentie heb ik niet, hoor. Nee, maar je bent er wel druk mee bezig. Met Absoluut. Al je medewerkers natuurlijk. Ja. Om te zorgen dat Zuid-Holland bereikbaar blijft. En we overal nog kunnen komen. Precies. Ja. Ik dank je voor het gesprek. En ik wens je daar heel veel succes mee in de komende jaren. Want er zal heel veel gaan gebeuren. Zeker, wederzijds. Dat heb ik heel duidelijk gemaakt. Dank je wel. Altijd klaar voor iedereen, de beste buur die er bestaat. Zijn kinderen aardig en beschaafd, een keurig gezin in zomaar een straat. We werkt al jaren voor dezelfde baas. Plichtsgetrouw en nooit te laat. Totdat de buur van de beste buur de kliklijn belt en hem verraadt. Politiemacht op oorlogspad. 4 uur 's nachts in zomaar een straat. De voordeur uit zijn voegen getrapt. Gegeel, de wereld vergaat. De Rambo met de riot gun die de beste buur in de boeien slaat. Zijn kinderen doodsbang in een hoek. Het zolderluik dat open gaat. Verroer je niet, ik tel tot 10. Blijf zitten waar je zit, wie niet weg is, is gezien. Zie, zie wat jij niet ziet. De wereld op zijn kop. 5 dames in een speciekuip. Met een lamp van 1000 watt. Met al zijn liefde opgekweekt. Nooit een druppel stroom gejat. Kweekte puur en ongezoet. Verkocht het onsje dat hij over had. Aan vrienden voor een vriendenprijs. Of aan zijn shoppie in zijn stad. Verroer je niet, ik tel tot 10. Blijf zitten waar je zit, wie niet weg is, is gezien. Zie, ik zie wat jij niet ziet. De wereld op zijn kop voor een zolder met wat wiet. Verroer je niet, ik tel tot 10. Blijf zitten waar je zit, wie niet weg is, is gezien. Zie, ik zie wat jij niet ziet. De wereld op zijn kop. Gezin in zomaar een straat. Als goffel aan de weg gezet. Heeft geen geld voor een advocaat. Heeft zonder aftrek levenslang. Lang leven de politie. Staat vergroeien niet. Ik tel tot 10. Daar zitten waar je zit. Wie niet weg is, is gezien. Zie, ik zie wat jij niet ziet. De wereld op zijn kop voor een zolder met wat wiet. Vergroeien niet. Ik tel tot 10. Daar zitten waar je zit. Wie niet weg is, is gezien. Zie, ik zie wat jij niet ziet. De wereld op zijn kop voor een zonne met wat wind. Verroer je niet, ik tel tot 10. Er zitten waar je zit, wie niet weg is, is gezien. Zie, ik zie wat jij niet ziet. De wereld op zijn kop voor een zonne met wat wind. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Thank you. China Crisis was dat, met Christian. En dat heeft eigenlijk alleen maar met de voornaam Christian te maken. Uit 1983 kwam dat. En daarvoor Van Piekeren en De Wereld op Zijn Kop. Ons volgende onderwerp. Herman de Bruin praat met Joke Bakker van kunstplatform Open Art Exchange. In de studio heb ik als gast Joke Bakker. Ze is van Open Art Exchange en kan meteen uitleggen wat dat is en wat dat voorstelt. Joke, welkom. Dankjewel. Open Art Exchange. Art zit erin, dus het zal wel iets met kunst te maken hebben. Ja, wij zijn een internationaal kunstcentrum. En wat we doen is dat we niet-westerse kunstenaars proberen een platform te geven waarin ze zeg maar kunnen concurreren op de internationale markt en in contact kunnen komen met westerse kunstenaars. En dan samen maken zij tentoonstellingen. En met de kunst van al die kunstenaars, dus zowel de westerse als de niet-westerse kunstenaars, gaan we dan weer naar de, over het algemeen naar de kunstbeurzen in Europa. Ja, ja. Dus dat werkt ook verrijkend, denk ik. Ja. Jij bent de galeriehouder, mag ik het zo noemen? Ja? Ja, hoe is dat zo begonnen? Ik werkte oorspronkelijk in de financiële sector. Oh, dat is wel een heel andere vak. En op een goed moment ben ik op een of ander leadership retreat in Bali erachter gekomen dat ik eigenlijk vergeten was dat ik een grote liefde had voor kunst. Okay. En dat vond ik weer terug. En toen heb ik eigenlijk een sabbatical year genomen om kunst te gaan studeren en ook Open Art Exchange op te zetten. En dat kwam ook vanuit de gedachte dat er nu geen goed platform is. En daar was ik zelf tegen aangelopen. Ik werkte in de tijd voor Artsen zonder Grenzen. Mm-hmm. Daarvoor ging ik ook af en toe naar Afrika. En dan kwam ik ook in aanraking met Afrikaanse kunstenaars. En die probeerde ik dan wel te helpen om internationaal zeg maar ergens te landen. En daar liep ik vaak tegen muren aan, omdat ik geen galerie was. Dus ik dacht, in dat sabbatical year kan ik mooi ook gelijk zorgen dat ik dan wel een galerie word. En dan kan ik iets opzetten. En dan zet ik daar later een team neer. En dan ga ik weer zelf wat anders doen. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen. Hoe kom je dan zo op die Afrikaanse kunst? Want daar ligt ongeveer je passie in. Een kunst bij elkaar brengen. Kunstenaars bij elkaar brengen, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, nou, eigenlijk de Afrikaanse kunst is eigenlijk meer toeval. Want mijn gedachte was gewoon niet-westerse kunst. Dus daar zou ook Azië en Zuid-Amerika onder vallen. En daar doen we ook wel iets mee. Maar we hebben enorme overweight in Afrikaanse kunst. Omdat we daar ooit begonnen zijn. Dus we zijn ooit met Afrikaanse kunstenaars begonnen. De eerste activiteiten die we deden. Ja. En dat verspreidt zich dan als een soort olievlek. Van het een komt het ander, ja. Waardoor mensen zich bij mij komen melden. En daar zitten dan weer goede mensen bij. Dus daar ga je dan mee verder. Ja, want hoe selecteer je dan? Want je moet wel kwaliteit kunnen bieden natuurlijk in die galerie. Ja, nou ja, we kijken naar natuurlijk hun mensen, hun cv. Mm. En we proberen eigenlijk toch de mensen eruit te selecteren die echt ook een kans maken op de internationale markt. Maar bereid je dan eigenlijk ook de weg voor die kunstenaars naar die al andere galeries, andere kunstbeurzen en dat soort zaken? Nou, over het algemeen, als ze bij ons komen, dan hebben we altijd een pakket van dingen die we op dat moment voor ze doen. Dus meestal zit daar aan vast dat ze dan hier naartoe komen en een internationale residentie krijgen hier. Dat ze hier een tentoonstelling hebben. Dat ze minimaal naar nog een internationale kunstbeurs gaan. Maar vaak gaan ze dan ook naar meerdere beurzen. We proberen soms ook publiciteit voor ze te genereren. Ook in hun homeland. Maar ook hier. Ja. Dus we doen eigenlijk, eigenlijk is het een startpunt. En de meeste kunstenaars blijven wel 1 of 2 jaar bij ons hangen of langer. Ja, ja, ja. Ja, het is meer dan schilderijen ophangen, dat hoor ik al. Ja, ja. We proberen ook een beetje de kunstenaars hun carrière te verrijken. Het is veel werk. Kom je zelf nog aan schilderen toe of heb je dat nooit gedaan? Nee, nou ik heb wel een beetje gehobbyd. Ja. Maar ik kom daar eigenlijk nu niet aan toe. En dat komt eigenlijk omdat ik in al mijn enthousiasme ook begonnen ben aan een master Arts, Culture and Society aan de Erasmus Universiteit. En daar heb ik al 2 keer mee moeten stoppen. Maar dat hoop ik dit jaar toch echt af te maken. Dus dat wil ik eerst doen. Ambities zijn er genoeg. Even voor de duidelijkheid. De galerie is te bezoeken. Op woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 6. Mm-hmm. En op zondag van 1 tot 6. Je zit in het museumkwartier in Schiedam. Ja, wij zitten in het museum. We zitten schuin tegenover het Stedelijk Museum. Op nummer 85. Een heel groot pand. Aan de Hoogstraat. Aan de Hoogstraat. Ja. Ik dank je wel, Joke Bakker, voor het inkijkje wat je hebt gegeven in de internationale kunst. En heel veel succes. Geef nog even de website voor mensen die dat niet weten. Ja, de website is www.openartexchange.com. En we zijn via Open Art Exchange zijn we ook bereikbaar op Instagram en Twitter. En Facebook. En Facebook. Dankjewel nogmaals. Dit is De Late Avond. Look into the face of the sun. Muziek om bij weg te dromen van Shayna Cleveland. Face of the Sun heette het. En daarvoor hoorde je de Doobie Brothers uit 1974 met Tell Me What You Want. En dat was de late avond van donderdag 15 oktober. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Mitch Ewer heeft het laatste woord. Fijne nacht. What life has dealt to me, with every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Around to soul lost seeds on stony ground.